या जैसे इंतहाई गहरे समंदर में तारीखियां हों जिसे एक मौज ढांपती है, उसके ऊपर एक और मौज है, उसके ऊपर एक बादल है, ऊपर तले कई अंधेरे हैं। जब आदमी अपना हाथ निकाले तो उसे करीब से ना देख पाए, और जिसको अल्लाह ताला ही नूर ना दे उसके लिए कोई नूर नहीं।